ابن حرفه نه وفي المدونه فطر المرض والحيض لا يقطع التتابع ويوجب اتصال قضائه تتابعا بخلاف فطر السفر ومرضه لأني أخاف أنه به أي أخاف أن المرض بسبب السفر وإكراه أكوك فرسه بتاي بودون كور ألمان بوبوله موخمتي الظهار لا موخمتي لنين لنكي دوكتي ويرو كور با كفارك ري سنكو فرسه بتاخ مدق كورغا dicé wañi dara day jall rek agalé da fay lolé ñuko forcé won bam dokk bañ ko wor nek ñu forcé ko ci ne ko bo dogut ñu ray la ba ñu door la kon day dag koor ga rek manam day dog rek ta lutax lam doon wor yaqku wa dhanni ghurubin ak jortu soxuk jant bu défé né jant bi sona dog jot na tax ko dog ndax ndortum degeeron na ca lol ganna ba ndikete yow mom bobu jant bi soxuton kon dana fay rek koru bis bobu waye nam don tegalé dara yaquwu ca du jarum yi tambali wat wa fiha nek na ci mudawana muné wa nisyan akuk faté batay mudawana woné na né su fekkone day wor ba yag rek mu dog dog bo xamni teyiko ni wax djubu dafa djubu rek batay bis bobu rek lay fay waye jëmmi tégalé bu baxna tégalé ba deggut bu jarmi tambali wat wa bin aidi ak ci hetuk tabaski ga inta amada ho ndem tay nako batay bu ko tayé worale wéru tabaski ta xamné mom bu aggé ci bisu tabaski ba mom kenn duko saña wor faawu kor gi dagg su ko tayé ba nopi def ko kon koram yakuna moy fawu day tambali wat melne mu tay ko ba nopi daldi wor digiw tabaski ak aw tabaski kon xam nga ne bisuf xet bu ma nga nek ci weru tabaski wa su baba yakna kor ga dakoy tambali wat ndegam moko tay la jahilahu waxuñu bu ko rere ana bu fekke bolé gam bolé weru tabaski ci yar wer yam don wor teyiko dogal ba rek niki mom da defone yar wer yimi wor kat wenn wi tam xarit la wenn wi aw digina digete yow mom kat womu ñeuk wor dul xidda la ta moy diggu tawaski mu dal ci tek nak kon tawaski waye mu xamuko won bu ngoy def tegalé ba du yaqku te du aajo muy tambali wat wahal ndax bamuy wer modi insama dem worna alayda bi subhid ba wa ayyam at tashriq ak fani tashriq wa illa bu fekene worulen istanafa musosat manam mu tambali wat aw yuftari honna wala dalen di dok moy bagn len wor wayep ni tamuy jok tawilani ñaari degen ñaari teggin ni benn bi dané bisub tabaski ba ak ñaari fan ñinga xamné ño ca top dalen di wor bu fekke woru len rek toxtale gi yaqku ba ca dess nak mom da wax né dedet bisub tabaski ba ak ñaari fan ñi ca top du ca wor benn day lek ka naan bu ñett fan ñoo jallé rek mu dal di jall wor gi sub ñentel ba ni talam defon dara du ca yaqku waye nak le gëna woor dal nga japp ko moy ñaari fan ñinga xamne mo sus ci bisu tabaski ba mom da len di woor joju wax mo gëna woor do bu len xasse woor itam du aaje wo mu len di fayat bisu tabaski ba nak mom faawu mu fay ko wajahlu ramadana umpule weru ramadan kala yi di mi ngi melni umpule bisub xet ba halal arjah ci la gëna leng fa ibnu yunus da wax ne wéru ramadan mom bo ci agge ramadan dong ko mëna woram bax bu ci bëgge yeen ramadan leneen sax do ci am kenn ci ñom ñaar kon nak legi neena bu ñëk na woor baraxlu defene wër wowo kat du baraxlu tam xarit la niki teyo mom gannaaw ba da ko xamutoon rek waye baraxlu la kon neena umpli gaay tax kenn du ko ci top dara bu agge ci wëru koor wu muy ramadan da koy woor rek muy ramadan ta bañ ko boole ci alaman bi ko defé nak bu ramadan jexé wu ci seuss muy wëru koor té mu dalikoy woor xamné mo baraxlu kon moy doon yaari wëri alamanam kon yaari wëri seussalo wu ñu wayé umpli gaay tax ñu jéggal ko ko bu ko tayon nak mom du baax na bu ko tayon mom bu agge ci wëru koor da koy woor muy ramadan ba nopi nak wam jëk woor muy baraxlu mu ñak ko ben yoon xam day woraat yeneen ñaar wa bi fasli al qada'i ak ci tagale fayga man dañu fonk lol nak bu fekkene amna bis bu woruton ci yaari wer ya tan wax ne ñak ga wor yaqul tagale ga dañuy sart kon sa yu deme ba wara agale koor ga rek manam nga xamne bo amuton ben bor fofu la koor ga yam mu dal ci susale fa sasa bor bam amé won ta bañ ko tekkalé koku mom nañ donte faté tax sax susalewul fayga ci koor ga du ko té yaqo watax mu né wa shuhira siwalefna aidan batay al qatuhu dagga bi nisyani ci faté ga jëñ wax nak nénañ mo gëna wor sa yo xamné xosna amé bor ci yaari wéri alaman bi nu set ko ne ko yaqul sa tegalé dañuy sartu kon nima ko waxe won légui mu sossele ko ci koor ga dal dikoy fay fa sasa dara bañ ko dag waye donte faté tax sossele wu ci fay ga itam day dal di yaqku rek fa in lam yadri nim xamul nak ba'da sawmi arba'atin ganna wor yent wer han dhiharaini walis yari dhihar mawdih yawmayni berebu ñaari fan samahuma kon mu wor ñaari fan nya wa qadate mu fay shahrayni yari wer bu fekke dafa amé won ñaari alamani dhihar mu daldi wor yenti wer ba yenti wer yi maté nak fekk na mu amé won ca borup ñaari fan ño xamné xamut da bok ci alaman bu ñëk fa mu yaari wër yu ñëk ya wala alaman bu mujj bi mu yaari wër yu mujj yi kon day def li gëna woor dal di japp ne ñaari fan yi yaari wër yu mujj yi muy alaman bu mujj yi moko mom dal koy fay susale ko ci su boba mom mu dal di bax mu dal japp ne nak legi kon ñaari wër yu ñëk ya mom baxut ndax bu fekke ñaari fan yi mu momale alaman bu mujj bi ma nga bokkon ci mom alaman bu ñëk ba su fay gi su sut ci yaari wër ya kon nak yaquna day fay kon yaari wër yu ñëk ya mom lay waxna li ihtimali kawnihima aw kawni awwalihima min al ula wa qad batalat bi fasli qada'iha bit thaniyati kon fa sawmul yawmayni mufarra'un ala anna fitra an nisyani la yaqta'u at tatabu'a wa qada'u ash-shahrayni mufarrahun hala anna fasl al qada'i nisyanan yaqta'uhu manam li tax muy wor ñaari fan yi musus ci alaman bu mu jibi da ko tek ci kaw ne dok ngir fatte rek mi ngir jubu du yaq tegal ka te joju wax mo gëna wor li tax itam ñukoy fay lo yaay wëru ñëk yi muy alaman bu ñëk ba dañuy japp ne bu fekke ñaari fan yi ci la bokkon te jamtalu nakat ne ci la bokkon ndax xamut lum ci doona te legi kon dañ ko warono fayal ñaari fan ñum sus ci mom motax nañu koy faylo yaari wer yoyu wa in lam yadri nim xamul nak ijtimaahuma senuk dajje ñom ñaari fan ñe manam senuk suslo rek la bëgg wax samahuma kon mu wor leen ñom ñaar wa qadate mu fay al arbahata yent wer yep su ko woré ne kana bam woré yent wer yi muy ñaari alaman amna ci ñaari fan ño xamne mom amé na ko ci bor ci nam ko ci amé it yaqul tégalé ga wayé dañ ko woron dañ leen woron na fay ñom ñaari fan ña ci bu alaman ba maté mo xam bu ñëk ba mo xam bu ñaaral ba bu mu ci dëkk rek dañ ko warona fay musus ci mom légui nak woru ko ba xam ñaari fan ñoñé ñoo sëssalo wala dét yamu wess won mom dañoo sëssalo won woor na ko ne tay nak mom xamul ba xam ñaari fan ñoñ ñoo sëssalo wala dét kon su boba tay jamtalu ay anami anam yo xamni boko dé sét ci ben takk bi yari alaman yépp ñoo yaqku watax muna wa wajhu tafsili annahu in halima ijtimaahuma lam tabtul ala kulli ihtimalin illa kaffaratun wahida liannahuma in kana ma'an min al-ula fi awwaliha aw athna'iha aw akhiriha batalat wahdaha wa in kana min athna'i athaniyati batalat wahdaha wa in kana al-awwalu akhir al-ula wa athani awwal athaniyati lam tabtul ila al-ula faliza lam yaqdi al-arba'ata mana bi nga jikko wax nga xamne mom woor na ko ni ñaari fan ñoo susalo mom ni kep la mëna jamtalo ak loko man di set ben alaman do nga moy yaqku ndax ñaari fan ñepp buñ bokké ci yaay wéru ñëk ya muy alaman lu ñëk ba mo xam day ci ndjel ben nga mo xam day ci bir mo xam day ci mujjuga so baba kon alaman bu ñëk ba do nga moy yaqku bu fekkon ni ñaari fan ñepp dañu bok ci bir alamanu ñaarel bi kon alamanu ñaarel ba mom dong moy yaqku bu fekkon ni nak ben fan ba da mujjën ca alaman ba jëk fanu ñaarel ba jëk ci alamanu ñaarel bi su boba itam bu jëk ba dong moy yaqku lolou motax mom lim la jëk wax nga xamne woor na ko ni ñaari fan ñi ñoo sëssalo woon mom ben alaman dong moy yaqku motax faylo wuñ ko yent wer xana faylo ko yaari wer dong wa amma in lam ya'lam ijtimaahuma fa yahtamilu ma dhukira wa yahtamilu aidan an yakuna ahaduhuma min al-ula wa athani min athna'i athaniyati fa tabtulani ma'an fa yaqdi al-arba'ata manam bu fekke ne woruko bo xam ñaari fan ñoñe ñoo sëlo woon am deet kon da ngay wax jamtalu ye nga wésu ba nofu dali waat ci ne man na am kenn ka bok ci alaman bu jëk ba kenn ki nak mom bok ci biir alamanu ñaarel bi waaw su boba nak kon yaari alaman yépp ñoo yaqku loolu mo tax ñu faylo ko yent wër yépp waye nak فتحصل أن التفصيل بشقيه مفرع على أن النسيان يقطع التتابع واي لول داكو تيغ ري تيكو بو فاتي فاتي غاداي ياق تيغالوغا تي واخ جي گنا وور موي بو فاتي فاتي غادو ياق تيغالوغا موتاخ كون ديسكو فايلو يينت وير بو توبي لي گنا وور موتاخ منا وا اما ان فرعنا على المشهور من أن الفطر نسيانا لا يقطع التتابع وأن فصل القضاء يقطعه فلا يقضي إلا شهرين فقط مع صوم يومين حلم اجتماعهما أم لا وعليه فرح ابن رشد وهو الصواب نينا بو جابي تي ليغن وور دال موي داني جاب ني سا يو دوغي تي كورغا غير جوبو موم دو ياق دارا تي تيغلوغا واي نا فان ني ورا فاي موم بو كوسوليول تي فا كورغا يامون lol dana yak tegalé ga lol nak boko sétlo yari wér dong moy mëna yakku ak nok man di sété mo xam ñaari fan ña ñoo sëssalo wala woruk ba xam sëssalo na ñoom dét kon da légui jappal né yari masala yépp yam sa yo xamné amna ci ñaari fan ño xamné raw nañ ko ca ndax da ca juubu won ba war leena fay kon mo xam ak num man di lebe rek ak fum ko man di baye ci alaman bu jekk bo wala bu ñaaral bi ak num ko ci man di baye rek dañuy japp ne ben alaman rek moy yaqku yaari wer rek lay fay yenn yaari wer yi mom dara ci ku ca jojo wax rek mo gëna wor motax sara bari dina ci yenala tambihun man lam yadri mahall yawmayn min kaffaratayn samahuma muttasilayn li ihtimali anna dhalika min athaniyati وقضى شهرين لاحتمال أن ذلك من الأولى فبطلت بالدخول في الثانية لفصل القضاء وسواء اجتماعهما وافتراقهما كذا في المجموع ساي وخم امنا نياري فان ньо خامني دال موم خمو المان بني بوك سي نياري المان ني بو ريمي با سي المان بيغا خامني مو مجي دا غي وور نياري فان ني سوسلي كو تيا ملني بو تيا بوكي ايتام موم باخنا ندخ فايغا نياري فانم مو سوس تيا فام ورانا يام بو كو ديفه نك بو جامتالوني ماغا بوكون سي المان بو نيك با نك te xam nga kon alaman bu ñëk ba famu yémon mu yaari wër ya fa lañu wara ne sussale ñaari fan ñi ci buñu jappé na ci mom la bok té loolu wéy na ndax tek na ci alamanu ñaarël bi mu yaari wër a su baba na kon fayuk ñaari fanam mom alaman bu ñëk ba ñak suss ci mom fam ci wara téggu mu téggu fa waaw kay loolay tax nak mu wara fa yaari wër yoyé kon nonu mu jallu nak ci bi nga xamné mom mu ji ci alamani dihari te modi lele moy tuma tamliku sittina top momale jurom ben fuk miskinan ci ay miskin ba day bude ay faqir baxna ahraran dañu nek ay gor muslimina jute ay julit likul ñal kenn ku ne mudun men mudu waqtu lusani ak ñaari cier burran ci peppum bele ena bu fekke telena gorel ga tele itam liñ ci tegon legi te moy wor gi kon na lele lele gi nak moy juroom ben fukki miskeen yo xamne gor lañ julil lañ kenn ku ne mu jox la men muddu ak ñaari ciéré muddu te joxele ko ci peppum belé wa in qataatu ndem dundé nañu tamran tandrama aw mukhrajan ba luñu daan génné fil fitri ci murum kor fa adluho kon am kemam ana bu fekkene fofu duñu dundé belé waye dañu dundé kenn ci yeen daan génné murum kor yoy nak ñu delu ko baamu wat waxan nañ ko fofu mu juroom yent moy ash-sha'ir lor ak sult ak ciep ak mbokk ak suna sañu nga wañi len ben ak reseñ ak mewum pendex belé miñ tuddu légui ak tandrama juroom ñenté légam belé amul fofa na génné alaman bi ci kenn ci juroom ñent yoyu lé buñu né belé amul fofa ba dañuy génné alaman ba ci kenn ci yi nga wax kon nuñu ko cey sété amna ñu né dañuy laaj ba xam mudd ci belé ko xamné mom mo lay reg dañuy sét lu la wala reg nak ci lenen niki ciép ba lorsu ba mbokk ba lenen mom lay waxna hiyad neena ma annahu ay yuqala idha shabiha ash-shakhsu bi mudd hintatin kam yushbi'uhu min ghayriha al-baji nak mom neena lim gëna yaakar dal te mo gëna wër ci mom moy rek ndegam belé amul bañ ko ciy génné bo génné muddu ak ñaari ciér ya nga da joxé ci belé rek ak lu man doon boko ci joxé mu wara doy muy mbokk muy ciép muy tandar muy lenen lool nak mo gëna japp ni mo wax deug yalla ci bo do sét rek la gëna yomba def wa taxmuna wa qala al baji al azhar indi mithlu makilatil qamh وظاهر كلام المصنف والمدونة أنه لا يجزئ حرض ولا ثمن وهو كذلك مانام بودي خول ني تاليف كات دي وخه اك سخنا مدون اندي موي داغي جوخه المان بي سي كين سي جيروم نينتي nga wax waye bo beugé joxe marchandise ba nga beugé joxe lu tolok mom ci jegi tudoy lol nak melne ne an nañ ci wala uhibbu malik ne duma sop nak al-ghada agn wala al-hisha du ca genu rer malik neena japp na ne kat miskin mu ne mu jox ko agn ba rer agn ba ba rer ba du meuna wetti muddu ak ñaari ciéri muddu ndax da japp ne muddu ak ñaari ciéri muddu ëpp na agn ëpp na rer kon nak day joxe muddu ak ñaari ciéri muddu kenn ku ne ta baña jema joxe agn ba rer bëgg mu wetti mu dumet ñaari tier ñi tagna ci sax li anni la adunhuma yablughani al mudda wat thulutayn ka fidiyati al adhaniki jotoy lor ji nga xamne mom nga jangon ca ku armal te def lu wurtu def dañ fa waxon ne bok na ca alaman ba koka leel juroom ben miskin miskin mu ne ñaari muddu fofay tam malik neena ñaari muddu ya la japp ne moy doy waye jox kenn añ barer bëgg ko japp ñaari muddu japp na ne du doy kon nga japp ne yoy yar mom muy budé ci lalé ci zihar ak budé lalé ci fidiyatul adha na joxe lañ ko wax ta baña jema joxe ab añ mba ab rer wahal ndax la yantaqilu du saña toxu illa in aysa ndare ndem naguna min qudratihi ci atanam ga hal siyami ci kor aw in shakka wala bu sik saka rek dal di meuna toxu qawlani ñaari wax fiha ci mu dawana fiha da delu ci qawlani watu uwilat tawilef na mu dawana it aydan batay hala anal awwala ci nak aju jekki je xad dakhala tabbi wonna fil kafarati ci kafara ga manam bala mana bayiko ci koor gi ñew ci lele ndax day dem bam woor ko ne rek mom lu yag yag li dess ci dundum naguna ci ak mana tay woor lol dong mo koy taxa saña bayi koor gi dem ci lele ñen ñi lol lañ wax ñen ñi ne bu xasse xel yar rek manam bu de ci kisak ba xam li dess ci dundum dana ci mana worati am du ci mana worati rek mana dal di bayi koor gi ta lele nga xamne kon nagu gi mom ñepp ma ci na ci sikki sak gay lañuy wote ci ndax xel yar dong ci dana mëna worati list ci dund wala duko mënati ndax señ na tax mu dal di bayyi koor gi dem lélé wala dét fofu mo am ñaari wax am na ñu tawil mu dawana né lool du wote ndax ku ñëk kem wax né day dem ba nagu né list ci dundam du ci mëna worati bam koy wax bobu da fekk koka tambalé wor ba am wër nga xamne nga xass na am wër mom wërta bayyi mukk koor gi dem di lélé lumay mu wor ko les ci dundam du ci mana worati de ka nga xamene mom tambale ko ton mom bude xel yar rek man na daldi bayyi koor gi ta dem lélé kon am la ñu jema deppale ñaari wax yi non waye wax ji gëna wor moy ñaari wax la yo xamne rek bu ñëk bi mo gëna wor moy bala saña bayyi koor gi dem di lélé tay nagu ne li des ci dundam mom du ci mana worati wa in athhaman dem lelna mi atan temer wa 20 ak ñaar fuk fakal yamini kon mi ngi melne bam defé lu mel nonu ci ngiñ xam nga mom budé fi juroom ben fukki miskin la wara lel li wara na jox juroom ben fuk nak mu far ko jox temer ak ñaar fuk nga xamne kon boko setlo kenn ku len dala jox genn walu muddu ak cieru muddu da fek kenn ku ne mo waral la jox muddu mat ak ñaari ciéri muddu kon neena até bañu waxon ci ngiñu rek lay doon su fekke man na motali juroom ben fukk ya kenn ku ne mu joxat la genn wal muddu ak ciér ko defé nga matal la nga wara am rek mu dal di bax waye li fek def lolu motali juroom ben fukk ya baye ci dess nak du bax bo mi ci ngiñ nak mom fukki miskin la warana jox kenn ku ne muddu bu dal di wo ñaar fukki miskin kenn ku ne mu jox la genn wal muddu lola la defon ci ngiñ tan waxane bala bax day motli fukki ya kenn ku ne motli la ba nga matal muddu lol ta motax mu nrole len ci kenn ku ne mom li fek motli wul lim bam wara jox bam matal du bax walil habdi ñel na jamba da amé manam wa halal habdi ikhrajuhu ak gennem in adina dem diglena sayyiduhu sangam ba bu fekke ne jambi munta wor waye sang ba mayna ko digalul genni alaman bi ci lele su bo wa kon mu daldi wara top lola lele ndax mom koor ga munuko te amna digalul mana lele kon nak na lele wa fiha nak na ci mu dawana mu ne ahabbu lu gëna sopp ilay jëme ci man an yasuma modi mu wor wa in adina ak donte digal na la ho ñel ko manam sang ba digal nako fil itham ci lelega dañu gis ci mu dawana malik waxne ci bokk day xol ci zahir jam ba suma ne wor waye sang ba nenako mayna la nga lele kon sañna baye koor ga te lele te lol bokku atti bi deug deug ndax atti bi moy lele mom balako kenn sañ dafa tele koor gi te ni mu waxe ci zahir mom jam bi man na wor melne kon ni mu waxe bu ko sang ba maye digelul lele rek man na daldi baye koor ga daldi lele té lol kenn sañuko ñi sét na kon ba xam nu ñu déggé waxam joju da ñëk né wa hal huwa ndax mom lolu wahamun njumtel lamiñ la bo jangé wahamun di fathil ha'i moy ay ghalatun lisaniyun bo jangé wa hal huwa wahamun nak bisuko ni ha'i day tekki kon fayu xel mbaf njumtel xol moy bisuko ni ha'i sahwun قلبي قاله ابن القاسم لانه غير نكا موم كورغا الواجب موي ادي ورجا ابن القاسم نينا مالك بنغا خامني لامني مو رتش با خلام موكو فاي وايي فوفو موم لا وار تي جام بوبي موي كورغا داخ كين سنت باي كور ديم تي ليله تا فك nga man كورغي او احب مبابوك باتو احب بوبو للوجوبي نيل نا اك وار امنا نيوكو ديغي ني da tuddu batu ahab rek waye da bëgg wax al muhtaru ilayya wujubu sawmi alayhi mal da bëgg wax ne jambakat bu ko sang ba maye ndigalul lele itam da fekk man na wor koor ga mo war ci mom du ko sañ baayi dem di lele ñen ñene aw ahab mba batu ahab bobu ñu bëgg wax ahab lu gëna sopp li sayyidi ñal sang ba hadamul manhi moy ñak terega am na ñu ne da bëgg wax ne sang ba ci bopam bu fekke ni bu jamba woré du ko leggeel nam waré mba sas wam ko topilon du ko meuna bay moy lam ko don laaj ci wéru ne mba ay bisku ne mba bisbu ne du ko meuna joxe day ne woné way jamono sen ko ayé ne ko do wor ñu ne nak la gëna lañ gëna sopp ci sang ba moy mbañ ko ayé rek te muñ leggee bang koy leggeel muy manké mba sas wam ko topilon muy manké mu muñ ko rek te bay jambi mu wor kon ñu ne habbu ji day delu ci sang ba ci wax ñooñu aw liman hi sayyidi wala bo ngir te rek sang ba la ho ñeel ko asawma korga degin bi nga tollu al qadi hiyad mo degge nonu mom da wax ne bu fekke ne jambi bu woré dana yakal sang ba ci lam ko doon liggeeyal mba sasom ko tobilon ba tax sang ba ne ko yow dal mayna la nga lele tuwe ci ning ma daan liggeeyele kon neena sop nañ ca jamba mu muñu rek baña lele baye ba gore wul beuti ku wor mba bok mu dem ba tollu ci jamono yo xamne bu de liggeeyel sang ba yit du tax dara mang ci liggeey ba ndax katana mayna ko su ko defé nak sang ba du ko saña tare koor ga mu daldi wor ta baña lele dal al qadi hiyad mom non la ko degge da bëgg wax ne إن الصوم إذا أضر بالحبد فيندب للحبد إذا أذن له السيد في الإطعام ومنعه من الصوم أن يصبر لعله أن يأذن له السيد في الصوم بعد ذلك فإن كفر بالإطعام حالا أجزأه كوندال جامبي موم فيو نيك ني منتوور داخ بو وري لام دان لغيل اب سانغام دانا واغنيكو té sang bi moko ayé koor gi nek lolo tax duma la may nga wor waye nak may nako mu lélé ñu sopp ci mon kon nak jambi baña top lélé ga da bayyi ba mëna wor rek mo xam day goré doora wor mo xam day dem ba yagg sang bi may ko ci ndigal mo xam day dem ba mëna wor té du yaq dara ci liggéey ba mool bëti ko wor lool daal gën téwul nak bu lélé du ko té doy déggin bi ci mujj nak moy aw halal hajisi wala sopp ga nga delu ca jambay aji lot hina isin ci waxtu wowe faqat dong degin bobu dane bu fekke ne jamba ci yoy jamono dafa tele wor ngir tawat ana ngir lu melni tawat nga xamni mën ta wor ci yoy jamono sang bané ko yow day tawat ji taxna mayna la nga lele ta baye koor gi waye mom yakarna ne tawat ji dana dañ ba mëna wor kon bobu deggine batay ma nga delu ci jamba kon daño sopp baña top la ko sang ba may ci lelega fi sasa te baye ba tawat ji mu tollu muy galankor mu wer su wéré nak mu wor waye teewul nak bu lelé itam top digalul sang ba mu dal di bax yoyep dal ta awilatun ay deggine deggine la ci mu dawana ke degg ko wa fiha nek na ci mu dawana in adina dem digal na laho ñeel jamba ana bu ko sang ba digale an yuthima mu lele fil yamin ci ngiñ aji sa aho mu doy ko ca mu dawana malik dane budé kafara ngiñ jambi man na baña wor te lele ba mu wad miskin ya ndegam sang ba mayna ko ci digal ndax alal jam yor sang ba ko mom kon bu ko ci maye digalul lele mba waddu man na baña wor te def lola lim ci tek nak ne wa fi khalbi